อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณในช่วงของการสากฉาหรือการพูดคุยสนทนาธรรมะกันเหมือนเช่นเคยนะคะพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ค่ะเสาร์ที่6กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2559ค่ะวันนี้เป็นวันแรม14ค่ำเดือน2ถ้าเผื่อตามเทศกาลปีใหม่ของชาวจีนพี่น้องชาวจีนเราก็คือวันนี้เนี่ยถือเป็นวันจ่ายก็คิดว่าเป็นเข้าในช่วงที่ทุกท่านกำลังมีความสุขกันก็คิดว่าหวังใจว่าทุกท่านที่เป็นพี่น้องชาวไทยและชาวจีนหรือว่าชาวไทยเชื้อสายจีนนั้นก็คงจะมีความสุขกายสุขใจกันนะคะอย่างไรก็ตามรายการธรรมรับอรุณของเรามาพบกับฟังทางบ้านเป็นประจำและในทุกเทศกาลด้วยธรรมะดีๆจากพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์องค์ปาฐกประจำรายการธรรมรับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาเป็นเวลาติดต่อกันก็ 5-6 ปีแล้วท่านเป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมตามหลักสูตรการรีกเล้นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์ของวัดป่าดอนไหโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะวัดนี้มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิปภากรท่านเป็นเจ้าอาวาสค่ะขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจมพ รสาธุเจ้าค่ะสำหรับในเช้าวันเสาร์แรกของเดือนกุมภาพันธ์นี้โยมก็มีคำถามที่คุณพานุมาตได้เขียนถามเข้ามาในรายการนะเจ้าค่ะคุณพานุมาตนี่ก็ตั้งใจว่าจะสอบเป็นผู้พิพากษาเจ้าค่ะแต่ก็มีคำถามคาใจที่อยากจะรู้มานานแล้วเกี่ยวกับท่านผู้พิพากษาเนี่ยนะเจ้าค่ะก็โยมคิดว่าคงจะเป็นประโยชน์ความรู้แก่ท่านผู้พิพากษาแล้วก็ท่านที่จะกำลังเรียนนิติศาสตร์ก็ตามหรืออะไรที่จะเข้าสู่วงการศาลนะเจ้าคะเป็นคำถามที่น่าสนใจทีเดียวเจ้าคะขออนุญาตนำมาเรียนถามดังนี้นะเจ้าคะว่าการเป็นผู้พิพากษาตัดสินคนผิดหรือการเป็นอัยการฟ้องคนผิดนี่บาปไหมแต่เราไม่ได้มีเจตนาให้เขารับโทษทั้งที่เขาไม่มีความผิดแต่เราทำตามสำนวนที่ตำรวจทำมาแล้วผู้พิพากษาที่ตัดสินประหารชีวิตนั้นเนี่ยบาปไหมจะถือว่าการทำงานสายอาชีพนี้เนี่ยเป็นการสร้างกรรมให้กับตัวเองไหมหากเป็นการสร้างกรรมนี้จะมีวิธีแก้อย่างไรเจ้าค่ะซึ่งอันนี้ก็เป็นคำถามที่น่าสนใจทีเดียวเพราะว่าเร็วๆนี้เนี่ยท่านผู้ฟังก็คงจะทราบว่ามีข่าวลงหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งเลยนะเจ้าค่ะเกี่ยวกับเรื่องของแพะไปโดนจับยัดข้อหาเนี่ยติดคุกอยู่ตั้ง5ปีเสร็จแล้วก็ญาติก็เลยร้องเรียนขึ้นมาทั้งที่ตำรวจเนี่ยจับผิดคนอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ อ ันนี้ก็โยมคิดว่าเข้ากับเหตุการณ์เลยก็ขออนุญาตกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้เมตตาที่จะพูดคุยชี้แจงเลยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ ทีนี้เรามาทำความเข้าใจกับคำว่าคนผิดของคุณพานุมาตนิดหนึ่งนะเพราะว่าอาจจะตีความได้สองอย่างคือคำว่าคนผิดเนี่ยคือหมายถึงว่าคนที่เขาทำผิดจริงแล้วเราตัดสินว่าเขาผิดจริงๆนี่คือกรณีที่1หรือว่าคนที่เขาไม่ผิดคือเขาไม่ได้ทำความผิดอ่ะแต่เราเป็นคนที่ตัดสินผิดเองสมมติว่าเขาถูกนะแต่เราตัดสินผิดพลาดว่าเขาเป็นคนผิดอย่างเงี้ยอันนี้คือคำในที่เนี้ยที่คุณพานุมาตถามเนี่ยมันจะตีความได้2อย่างเอากรณีที่2ก่อนนะเพราะว่าอันนี้มันชัดเจนอยู่ละว่าถ้าสมมติว่าเขาถูกนะแต่ว่าตำรวจมันชงเรื่องมาชงเรื่องมาว่าเขากลายเป็นคนผิดใช่ไหมแล้วเราก็ตัดสินตามกระบวนการสำนวนที่ตำรวจชงมาใช่ไหมอัยการก็ฟ้องส่งชงมาตามที่ตำรวจบอกอัยการฟ้องส่งชงมาตามที่ตำรวจบอกแล้วผู้พิพากษารับมาก็ตัดสินตามที่อัยการชงเรื่องมาก็มันผิดมาตั้งแต่แรกใช่ไหมคำว่าผิดมาตั้งแต่แรกนี่คือคนผิดถูกทำให้กลายเป็นถูกคนถูกทำให้กลายเป็นผิดแล้วเราก็ต้องตัดสินผิดตามที่เขาทำผิดมาถามว่าการกระทำแบบเนี้ยเป็นการสร้างบาปให้ตัวเองใช่หรือไม ่เจ้าค่ะ คำตอบที่นี้คือใช่แน่นอนเพราะอะไรเพราะเราอยู่ในกระบวนการของการเบียดเบียนนะคือตำรวจเขาเบียดเบียนคนใช่ไหมคือนี่ไม่ใช่ว่าตำรวจนะแต่ว่านี่คือในกรณีที่คุณพานุมาตเขายกมานะ เจ้าค่ะ คุณพานุมาตยกตัวอย่างในที่นี้เป็นกรณีศึกษานะว่าสมมติว่านายกไม่เอานายกก็ได้เดี๋ยวเขาจะหาว่าเป็นทหารเอาเป็นนายดำนะนายดำกับนายขาวใช่ปะนายดำเนี่ยทำความผิดนายขาวเนี่ยไม่ได้ทำความผิดนายขาวถูกอยู่แต่ว่าตำรวจบอกว่านายขาวผิด แล้วก็ชงเรื่องมาให้อัยการอัยการก็ชงเรื่องตามตำรวจบอกว่านายขาวว่าผิดแต่จริงๆนายขาวถูกนะแล้วเราเป็นผู้พิพากษาเห็นสำนวนมาแล้วเดี๋ยวไม่ได้เห็นตัวคนด้วยตัวอะไรล่ะเอ้านายขาวผิดนี่นาก็ตัดสินตามนั้นใช่ไหมถามว่าเราผิดไหมเราบาปไหมอันนี้เราก็อยู่ในกระบวนการของการเบียดเบียนก็รับส่วนบาปเข้ามา เจ้าค่ะ แต่คำว่ารับส่วนบาปมาเนี่ยหมายความว่ามันก็จะมีความเศร้าหมองในใจของเราแต่ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เจตนาที่จะให้นายขาวเกิดความไม่ดีแต่ว่าเราอยู่ในกระบวนการก็ต้องรับส่วนแบ่งกันมามากน้อยตามที่เจตนามันมากหรือมันน้อย เจ้าค่ะ โอเค พระอาจารย์เจ้าขาโยมขออนุญาตกลับนมัสการเรียนถามเพิ่มเติมตรงนี้นะเจ้าค่ะว่าผู้พิพากษาเนี่ยปกติท่านจะพิพากษาคดีต่างๆเนี่ยตามข้อมูลหลักฐานนะเจ้าค่ะถ้าหากว่าตำรวจเนี่ยทำสำนวนหลักฐานว่าคนคนนี้ผิดท่านก็จำเป็นที่จะต้องตัดสินไปว่าคนนี้ผิดโดยที่ท่านไม่ได้ทราบเบื้องหลังมาก่อนว่าคนนี้ผิดหรือถูกนะเจ้าค่ะแต่ตัดสินไปตามข้อมูลพยานหลักฐานเนี่ยโยมคิดว่าในกรณีนี้เนี่ยท่านผู้พิพากษาท่านนี้ซึ่งไม่ทราบเลยว่าเป็นการทำสำนวนที่ผิดมาเนี่ยถ้าหากว่าจะมีเบียดเบียนหรืออะไรเนี่ยโยมคิดว่าท่านไม่มีเจตนาอาจจะได้รับแบบบาปหรือว่ามีข้อที่ว่าไปเกี่ยวพันกับการเบียดเบียนเนี่ยน้อยใช่ไหมเจ้าค่ะเพราะท่านไม่ได้มีเจตนานั้นตัดสินไปตามข้อมูลนะเจ้าค่ะ โอเคคือถ้ามาถึงผู้พิพากษาเนี่ยมันจะต้องมีการตัดสินว่าคุณได้รับโทษหรือว่าคุณไม่ได้รับโทษถูกไหมถ้าสมมติว่ามีคนผิดคุณชี้โทษแล้วแล้วก็ต้องมีการลงโทษในการลงโทษนี่คือการเบียดเบียนแน่น อ นแต่ไม่ว่าจะลงโทษด้วยการปรับหรือว่าด้วยการจำคุกก็ตามคดีอาญาหรือคดีแพ่งเนี่ยมีการเบียดเบียนเกิดขึ้นนะ ไ อ้กระบวนการของการเบียดเบียนเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเบียดเบียนคนอื่นอยู่แล้วแต่ทีนี้การเบียดเบียนตรงนี้ก็ต้องแยกกันอีกว่าผิดศีลไหม ค ือผิดศีลก็ต้องอยู่ที่ว่าฆ่าสัตว์ไหมคือไม่ได้ตัดสินเขาประหารชีวิตอันนี้ไม่มีปัญหาไม่ได้ผิดศีลแต่มีบาปไหมมีอยู่นะไปส่วนเกี่ยวเนื่องด้วยการเบียดเบียนตรงนี้อาตมาต้องการจะให้คิดอย่างนี้ก่อนว่าสมมติว่าถ้าในเคสที่ทุกคนในโลกเป็นคนดีกันหมดเลยสมมตินะในสมัยที่มีพระราชาที่ปกครองโดยธรรมเนี่ยทุกคนแบบอยู่เย็นเป็นสุขไม่มีใครมีปัญหาแต่อย่างเช่นว่าในสมัยพระเจ้ามหาวิชิตราชอย่างนี้นะพระเจ้ามหาวิชิตราชเนี่ยเป็นธรรมราชาตื่นเช้ามาวันหนึ่งคิดว่าโอ้ฉันปกครองดินแดนยิ่งใหญ่ขนาดนี้ฉันควรจะทำการบูชายัญก็เลยไปปรึกษาปุโรหิตคือที่ปรึกษาแต่ซึ่งที่ปรึกษานี่ก็คือโพธิสัตว์คือพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยสมัยนั้นเกิดเป็นที่ปรึกษาให้กับพระเจ้ามหาวิชิตราชแล้วก็มีความคิดบอกว่าเราจะบูชายัญก็ไปปรึกษาที่ปรึกษาแต่ที่ปรึกษาคือปุโรหิตนี่ก็บอกว่าตอนนี้ยังทำการบูชายัญไม่ได้เพราะว่าในแว่นแคว้นของพระองค์เนี่ยยังมีการเบียดเบียนกันอยู่เนี่ยเบียดเบียนกันด้วยการป้นคร่าตามริมทางบ้างอะไรบ้างแต่ทีนี้วิธีการที่จะทำให้แว่นแคว้นเนี่ยไม่มีเส้นหนามหลักต่อซะก่อนปุโรหิตคนนี้ก็เลยแนะนำพระเจ้ามหาวิชิตราชว่าเอางี้ถ้าเผื่อว่าเราจะจับโจรพวกนี้มาให้ทหารจับโจรผ่านกระบวนการการตัดสินแล้วเขาผิดจริงฆ่าประหารซะอันนี้ก็จะทำให้มีการเบียดเบียนและการเบียดเบียนพวกที่รักโจรชอบโจรเนี่ยก็ยังมีพวกที่แบบเป็นพวกเขาอะนะก็พวกนี้ก็จะมาเป็นเส้นหนามต่อแว่นแคว้นของพระองค์ในภายหลังบุรุษอีกคนนี้ก็แนะนำอย่างนี ้ ก็เลยจะไม่ใช้วิธีการนั้นเพราะเป็นกระบวนการของการเบียดเบียนบุรุษอีกเขาแนะนำยังไงเขาบอกว่าเอาอย่างนี้บอกพระเจ้ามหาวิชิตราชบอกว่าเอาใครที่เขาทำงานดีๆถ้าเป็นข้าราชการก็ให้เบี้ยเลี้ยงเพิ่มให้เงินเพิ่มถ้าเป็นเกษตรกรทำงานดีมีผลผลิตสูงให้โคเพิ่มให้ข้าวเปลือกเพิ่มถ้าเป็นพ่อค้าวานิชค้าขายดีเอาให้เงินเพิ่มไม่เก็บภาษีคนเนี้ยพอเขาทำดีแล้วเขาได้ความดีเป็นผลตอบแทนใช่ไหมไอ้คนที่ทำไม่ดีนะมันก็ไม่ได้มีใครสนใจมันก็มีความคิดว่าเอาเฮ้ยทำดีได้ดีนี่หว่าแล้วทำไม่ดีไม่มีใครสนใจไม่ได้อะไรแล้วจะไปทำชั่วทำไมฉันเปลี่ยนเป็นทำดีดีกว่าในเวลาต่อมานะคุณตาใจในเวลาต่อมาก็ทำให้ไอ้คนที่ทำไม่ดีนะเลิกทำไม่ดีซะแล้วก็มาทำความดีทำความดีก็ได้ผลตอบแทนที่ดีตามที่พระราชาคือพระเจ้ามหาวิชิตราชเนี่ยอำนวยการให้ปกครองให้เป็นไปตามธรรมอย่างนี้นะพอเป็นไปอย่างนี้ผ่านมาสักระยะเวลาหนึ่งเนี่ยไม่มีเส้นน้ำหลักตอในแว่นแคว้นนะคำว่าเส้นน้ำหลักตอเนี่ยหมายถึงมีการปล้นการฆ่าการพูดโกหกการทำอะไรไม่ดีที่ทำให้มีการเบียดเบียนกันเนี่ยไม่มี เจ้าค่ะ ค นไปนะเจ้าค่ะ หมดไปเลย เจ้าค่ะ คนอยู่ในแว่นแคว้นเนี่ยพ่อสามารถนอนตอนกลางคืนโดยที่ไม่ต้องปิดประตูก็ได้ให้ลูกนอนเต้นแฟนอยู่บนอกก็ไม่มีปัญหาอะไร เจ้าค่ะ นะคือไม่ต้องมีตำรวจแล้วเราก็ไม่ต้องพูดถึงอัยการและผู้พิพากษาเพราะว่ากระบวนการนี้ถือว่าแฟบไปเลย เจ้าค่ะ คือตกงานไม่มีงานทำเพราะอะไรเพราะทุกคนก็เป็นคนดีกันหมด ไม่มีคดีความ ไม่มีคดีความตรงนี ้ คือการปกครองโดยธรรมตอนนี้คือการปกครองโดยธรรมนะไม่จำเป็นต้องมีกระบวนการของการเบียดเบียนเอาแล้วทำไมมันต้องมีอ่ะก็เพราะว่าถ้าเรามาอ่านพระสูตรหรือว่าได้ฟังพระสูตรที่อาตมาเคยมาเล่าให้ฟังเรื่องกำเนิดของโลกเนี่ยเราจะเห็นว่ากำเนิดของชนชั้นปกครองในที่หมายถึงชนชั้นกษัตริย์มีการแบ่งราชอำนาจผ่านมาทางข้าราชการต่างๆนะเป็นศาลเป็นมหาดไทยเป็นอะไรต่างๆพวกนี้นะนั่นก็เพราะว่ามีคนที่เริ่มมีการเบียดเบียนกันนะพอเริ่มมีการเบียดเบียนกันเนี่ยก็จึงจะต้องสมมุติคนสักคนใดคนหนึ่งที่ทำหน้าที่ในการที่จะเอาตัดสินนะว่าใครถูกใครผิด เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นกระบวนการนี้มันเริ่มมาตั้งแต่ตอนนั้นที่มีการเบียดเบียนกันมาซึ่งการเบียดเบียนเนี่ยเป็นบาปแน่นอนเอาแค่ว่าคิดนะคุณเดินใจเอาแค่ว่าคิดหรือคุณจะไม่ได้คิดคือไม่ตั้งใจก็ตามแต่ว่ามันมีกระบวนการของการเบียดเบียนกันเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นบาปอยู่แล้วน ะ เป็นบาปอยู่แล้วแต่ว่าบาปนี้ก็ต้องแยกแยะก่อนนะว่าจะทำให้เราถึงขนาดไปตกนรกได้หรือไม่อันนี้ต้องแยกกันระหว่างบาปนะกับการไปตกนรก เจ้าค่ะ นะเพราะว่าการไปตกนรกเนี่ยคือคุณทำบาปมากถึงขนาดประตูนรกเปิดให้คุณนะก็คือการฆ่าสัตว์อยู่เป็นประจำการลักขโมยอยู่เป็นประจำการดื่มสุราอยู่เป็นประจำการพูดโกหกการประพฤติผิดในการอยู่เป็นประจำทำอยู่เป็นประจำพวกเนี้ยจะไปตกนรก เจ้าค่ะ แต่ทีนี้คนเราเนี่ยเราแค่คิดดีแต่แค่คิดดีนี่ก็เป็นบุญละแค่คิดบาปเช่นทำไมคนนี้แกเป็นอย่างนี้แต่แค่คิดอย่างเงี้ยคุณก็เป็นบาปนะ บาปทางใจแล้ว บาปทางใจแล้วนะเพราะว่าเราแค่มาแบบอารมณ์ไม่ดีอากาศร้อนอย่างเงี้ยนั่นเป็นบาปนะไอความอารมณ์ไม่ดีเนี่ยเป็นบาปคุณก็สะสมบาปแล้วไปทีละเม็ดละเม็ดละเม็ด ค ุณแบบมีความสบายใจมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้เขาอันนี้ก็เป็นบุญที่คุณสะสมไปทีละเม็ดละเม็ดแต่ประเด็นความแรงหรือความค่อยตรงนี้พระพุทธเจ้าก็ยังแบ่งไว้ถึง3ระดับนะคือโดยเปรียบเทียบเอาไว้กับถ้าสมมติเราเอามีดเนี่ยกวาดก็เรียกว่ากรีดชวดลงไปในน้ำผิวน้ำเนี่ยกร ี ดชวดลงไปเนี่ยผิวน้ำก็จะปิดกันสนิททันทีในเวลาไม่นานอ ัน นี้คือกรณีที่1หรือกรณีที่2ถ้าเราเอาไม้ขีดลงไปบนผืนทรายนะริมน้ำเนี่ยทรายเนี่ยนะพอตอนเย็นปุ๊บน้ำขึ้นมาทรายนี้ก็หายไปก็เรียบเหมือนเดิม เจ้าค่ะ อันนี้คือรอยกรีดนั้นก็จะอยู่นานหน่อยข้ามคืนไปคืนหนึ่งพรุ่งนี้น้ำขึ้นก็หายไป เจ้าค่ะ นี่คือแบบที่2หรือแบบที่3รอยกรีดที่อยู่บนหินเดี๋ยวสมมติเราเอาสิวกับขวานสิวกับค้อนมาแซะๆหินให้เป็นร่องซะรอยที่อยู่บนร่องหินเนี่ยอยู่เป็นพันปีนะเป็นร้อยๆปีเป็นพันๆปี กว่าจะหายไปนะ เพราะมันต้องใช้กำลังมากมีความลึกมีความแข็งสูง อัน นี้3อย่างนี้เปรียบเทียบกับเจตนาที่เราทำแต่ถ้าคุณมีเจตนานิดเดียวแล้วก็ทำอะไรทำตามหน้าที่ก็เจตนาไม่ละตรงนั้นอะเจตนาที่คุณจะทำตามหน้าที่มันนิดเดียวตรงนั้นนั่นแหละมันก็เป็นบาปนิดหนึ่งแต่มันก็จะเบาบางเหมือนกับเวลารอยกรีดที่อยู่บนผิวน้ำจวดลงไป เจ้าค่ะ รอยเจตนาที่สูงขึ้นมาหน่อยนะเช่นว่าโอ้ยคนนี้มันทำผิดจริงๆนะแล้วก็ตำรวจนี่ชงสำนวนมาถูกต้องเป๊ะเลยแล้วอัยการก็ทำตามหน้าที่ด้วยแล้วผู้พิพากษาก็ตัดสินคดีความถูกต้องด้วยแล้วก็มีจิตว่าสมน้ำหน้ามันนิดหนึ่งเนี่ยนี่ก็เป็นบาปนะ เ ป็นบาปของจิตคนนั้นที่เขาระลึกว่ามีความคิดว่าสมน้ำหน้ามันนี่เป็นบาปนะเพราะนั้นคดีความอะไรที่เราอ่านทางหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยระวังนะระวังจิตของตัวเองอ ย่าไปสะใจนะใช่ไหมคะ อย่าไปสะใจอย่าไปสมน้ำหน้ามันเพราะนั้นจะเป็นบาปที่ติดไปในใจของเรา เจ ้ าค่ะ นี่ก็คือระดับที่2แต่ว่าตอนเย็นมาน้ำขึ้นรอยกรีดที่อยู่บนทรายนั้นมันก็หายไปนะรอยอันที่3ก็เปรียบเหมือนกับหินอย่างที่ว่าแล้วก็จะลึกหน่อยก็อยู่ที่ว่าคุณมีเจตนาอย่างไรอย่างไรในการกระทำตรงนั้น เจ้าค่ะ นะถึงแม้ว่าจะเป็นหน้าที่มันก็เป็นเจตนาที่เราทำตามหน้าที่อยู่ในกระบวนการของการเบียดเบียนเพราะนั้นมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละ เจ้าค่ะ ทีนี้สิ่งที่จะต้องมาดูในที่นี้นอกจากเรื่องของบาปกับเรื่องของการตกนรกนะว่าเป็นคนละเรื่องกันนะบาปกับบุญเนี่ยเราสะสมอยู่ทุกวันอยู่แล้ว เจ้าค่ะ แค่ว่าเรากินอาหารแล้วรู้สึกว่าแหมมันอร่อยจริงๆเลยแหมฟาดอีกสักจานหนึ่งนะอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นบาปละ จมันเพลิดเพลินไปแล้วเป็นบาปสะสมไปแต่ว่ามันไม่ได้จะทําให้เราถึงขนาดไปตกนรกได้แต ่ มันก็เผลอเพลินไปตามโลกตามธรรมดามันก็มีบ้างเป็นบ้างใช่ไหม ไม่ได้ร้ายแรงมากนะเจ้าค่ะ ไม่ได้ร้ายแรงมากแต่ก็ประมาทไม่ได้ก็ประมาทไม่ได้ทีนี้เกณฑ์ที่พระพุทธเจ้าขีดเส้นเอาไว้ว่าอย่าเกินเส้นนี้นะมันอันตรายก็คือเรื่องของศีลก็คือเรื่องของศีลเพราะฉะนั้นในคําถามของคุณพานุมาเนี่ยบอกว่าถ้าเราต้องอยู่ในกระบวนการแบบเนี้ยจะมีวิธีแก้อย่างไรก็คืออย่าผิดศีลเพราะฉะนั้นขีดเส้นตรงนี้นะก็คือว่าอย่าไปตัดสินให้คนเขาตาย เจ้าค่ะ แต่ก็ขีดเส้นตรงนี ้อันนี้ก็ตรงกับที่คำถามที่ว่าแล้วผู้พิพากษาที่ตัดสินประหารชีวิตนี่บาปไหมนะเจ้าค่ะอันนี้ก็คือตัดสินให้เขาตายตกไปอย่างนี้เจ้าค่ะ คือบาป ก็แสดงว่าบาปถูกไหมเจ้าค่ะ บาปอยู่แล้วนะตั้งแต่ว่าคุณตัดสินเอาแค่ว่าปรับ 1,000 บาทอย่างเงี้ยก็บาปอยู่แล้วเพราะว่าคุณอยู่ในกระบวนการของการเบียดเบียนนะแต่ว่าไม่ไปตกนรกไงยังไม่หนักถึงขนาดว่าไปตกนรกเพราะว่ามันไม่ได้เป็นการผิดศีลแต่การผิดศีลที่จะหนักขึ้นมาเข้าข่ายก็คือไปประหารชีวิตคือให้เขาตายมันก็จะหนักขึ้นมา เจ้าค ่ ะ อยู่ที่เจตนาตรงนั้นด้วยว่าสมน้ำหน้าเขาไหมถ้าบอกว่าฝึกจิตมาดีก็ไม่ได้มีการสมน้ำหน้าตรงนี้มันก็เบาลงน้อยลงเหมือนรอยกรีดที่กรีดอยู่บนผิวน้ำ เจ้าค่ะ เนาะทีนี้สิ่งที่ควรจะเป็นสิ่งที่ควรจะเป็นคือการปกครองกันโดยธรรมแล้วก็อย่างผู้พิพากษาเนี่ยหน้าที่ของผู้พิพากษาไม่ใช่ว่าจะขึ้นบัลลังก์แล้วก็ตัดสินถูกตัดสินผิดอย่างเดียวนะก่อนที่เขาจะขึ้นบัลลังก์เนี่ยคู่ความมาจะต้องมาแล้วต้องเป็นหน้าที่ของผู้พิพากษาในการที่จะเจรจาให้เกิดการยอมความกัน คือ หมายว่าตกลงกันได้โดยไม่ต้องขึ้นศาลอ่ะ ประนีประนอมยอมความ ตรงนี้เป็นหน้าที่ของผู้พิพากษาอีกขั้นตอนหนึ่งก่อนที่จะขึ้นบัลลังก์ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาจะวัดประเมินผลว่าผู้พิพากษานี้ดีไม่ดีอย่างไรตรงนี้ก็เป็นตัวหนึ่งอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเครื่องบ่งชี้วัดของการทำงานอันหนึ่งของบุคคลนั้นด้วยหร ือ ว่าเอาคุณเจรจาเขาให้เรียบร้อยไม่ต้องเข้ากระบวนการการว่าความได้มากน้อยอย่างไรอันนี้ก็เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการทำงานของผู้นั้นด้วยซึ่งลักษณะตรงนี้คือการปกครองโดยธรรมนะคุณแต่ยันนี่ออกมาว่าสมมติว่าคุณผิดคุณก็ยอมรับว่าผิดสิทำไมจะต้องมาให้ดูตรงนี้ผิดอย่างนี้นะก็รับโทษไปตามนี้โอเคยอมความกันได้ผ่าน จบค่ะ นะไม่ต้องไปแบบเบิกพยานอะไรต่างๆแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องอีกแบบหนึ่งไป จบค่ะ เพราะฉะนั้นก็พยายามให้เกิดการปกครองโดยธรรมคนผิดยอมรับว่าผิดก็ผ่านไปอย่างนี ้จบค่ะ อันนี้คือกระบวนการที่ควรจะทำให้มีให้เป็นกันแล้วก็เรื่องของการที่เราจะพยายามให้เกิดการประนีประนอมให้เกิดการที่เป็นไปตามตำนองคลองธรรมอันนี้เราควรทำให้เกิดขึ้นในหน้าที่การงานสายนี้คือไล่มาตั้งแต่ตำรวจเลยล่ะถ้าตำรวจเขาทำมาอย่างนี้แล้วเราอยู่ไม่ว่าเราจะเป็นอัยการหรือเป็นผู้พิพากษาก็พยายามทำให้มันเป็นไปตามธรรมอ่ ะ เรื่องที่ไม่ควรจะทำให้เกิดขึ้นเลยนะก็คือว่าคนเนี้ยมันผิดแล้วเราทำให้มันถูกอย่างเงี้ยหรือคนนี้มันถูก ผิดแท้ๆเลย นี่คือผิดแน่นอนนี่คือรับกรรมเหมือนกับรอยกรีดที่อยู่บนหินแน่นอนใช ่ นี่คือเจตนาไม่ดีละนี่เราก็หลีกเลี่ยงการกระทำตรงนั้น สาธุเจ้าค่ะคุณพานุมาถามด้วยนะเจ้าค่ะว่าจะถือว่าการทำงานสายอาชีพนี้ก็คือการเป็นผู้พิพากษาอันนี้เนี่ยเป็นสายอาชีพที่สร้างกรรมให้ตัวเองไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ คือจะพูดถึงเรื่องของการสร้างกรรมในที่นี้คงจะเฉพาะเจาะจงไปถึงการสร้างกรรมไม่ดีใช่ไหม เจ้าค่ะ ก็คือจริงๆทุกอาชีพเลยนะคุณเดินใจไม่ว่าจะเป็นนักจัดรายการวิทยุอ่ ะ ถ้าสมมติว่าคุณเครียดแบบจื้อกับผู้ฟังอย่างเงี้ยผู้ฟังเขียนจดหมายมาด่าใช่ป่ะก็แบบโกรธเครียดแค้นไม่พอใจสาบแช่งมันโอ้โหนี่เป็นบาปนะเนี่ยสร้างกรร ม สร้างกรรมให้ตัวเองหรือเขาเขียนจดหมายมาชมโอ้โหแบบลอยเลยอ่านไปนี่ก็ตาเยิ้มหวานซึ้งโอ้โหนี่ก็เป็นการสร้างกรรมนะหลงไปอีก อ ันนี้ก็ไม่ถูกนะสร้างกรรมให้ตัวเองคือไม่ต้องพูดถึงว่าอาชีพตำรวจหรือว่าอาชีพผู้พิพากษาหรืออัยการหรอกเอาแม้แต่อาชีพประชาชนคนธรรมดานะชาวนานี่อาจจะฆ่าสัตว์ใช่ไหมคุณขุดดินอะไรเงี้ยใช่ไหมเอาคุณทำงานในออฟฟิศเอาคุณทำงานในออฟฟิศคุณนั่งโต๊ะเปิดแอร์เย็นฉ่ำนะอยู่หน้าคอมพิวเตอร์จักรแล้วก็ไม่เปียกน ะ ทำงานไปเดี๋ยวคนข้างๆคุยโทรศัพท์ดังหน่อยแล้วจื้อมันเนี่ยแล้วคิดไม่ดีกับเขาเนี่ยอันนี้ก็แบบสร้างกรรมนะ เจ้าค่ะ สร้างกรรมมันก็ไม่ดีอยู่แล้วใช่ไหมเราไม่ควรที่จะไปคิดไม่ดีกับคนอื่นเขา เจ้าค่ะ ไม่ควรเพราะฉะนั้นคำตอบที่นี้ว่าเป็นการสร้างกรรมไหมก็ทุกอาชีพมันสร้างกรรมอยู่แล้วแล้ววิธีการทำยังไงถ้าเป็นการสร้างกรรม จะแก้ยังไง ก็ควรปฏิบัติตามมรรค8ตรงนี้นะมรรค8เนี่ยคุณเตือนใจพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นปฏิปทาที่ทำให้ถึงการสิ้นกรรมได้นะแทนที่คุณจะแบบคิดไม่พอใจเขาเอาก็ให้มีเมตตาซะแทนที่คุณจะคิดแบบลุ่มหลงโอ้โหคนนี้ก็เขียนจดหมายมาชมเราดีเหลือเกินเราก็ให้มีเมตตาซะ เจ้าค่ะ อย่างเงี้ยมีอุเบกขาซะนะหรือว่าการพูดจาแทนที่จะพูดแบบสาบแช่งแช่งชักหักกระดูกเขาก็พูดจาที่ประกอบด้วยความเมตตามีสัมมาวาจาพูดไปเรื่องอะไรที่มันเป็นเรื่องที่แบบเทาๆยังไม่ชัดเจนอะไรต่างๆเนี่ยเรารู้อันไหนถูกอันไหนผิดเราก็ชี้แจงไปตามนั้น เจ้าค่ะ อันนี้จะเป็นการป้องกันที่ไม่ให้มีกรรมใหม่เกิดขึ้นได้เป็นข้อปฏิบัติที่ทำให้ถึงการสิ้นกรรมได ้เจ้าค่ะทีนี้ในชีวิตประจำวันของมนุษย์ปุถุชนเรานะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะในปัจจุบันเนี่ยสิ่งต่างๆในสังคมเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปมากเลยยกตัวอย่างเช่นเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆในการสื่อสารนะเจ้าคะสมัยก่อนนี่โยมจำได้สมัยเด็กๆนี่โอ้โหมีบ้านไหนมีโทรทัศน์นี่ถือว่าหรูมากเลยนะแม้แต่โทรทัศน์ขาวดำนะเจ้าคะเด็กๆบ้านอื่นที่ไม่มีโทรทัศน์ก็ไปนั่งดูอย่างนี้โยมก็ไปขอดูบ้านนู้นบ้านนี้ที่ว่าเป็นเพื่อนกันอย่างเงี้ยแต่สมัยนี้นี่มันกลายเป็นว่าโทรทัศน์นี่เป็นเรื่องปกติเลยบ้านนึงก็มีหลายอันแล้วปัจจุบันโทรทัศน์นี่ก็ไม่ใช่ว่าจะต้องมานั่งดูหน้าจอที่ในบ้านนะเจ้าค่ะมันกลายเป็นว่าเหมือนกับอยู่ดูตามมือถือก็ได้อะไรก็ได้อย่างเงี้ยเจ้าค่ะดังนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นโลกของการสื่อสารทั้งหลายแหล่ที่เป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยเจ้าค่ะมันก็มีประเด็นที่ทำให้เกิดการเบียดเบียนกันอยู่มากทีเดียวโยมก็เลยอยากขอถือโอกาสนี้เนี่ยหยิบยกขึ้นมากราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์นะเจ้าค่ะว่ามันในกรณีที่เกิดในสังคมปัจจุบันเนี่ยเจ้าค่ะที่มีการแชร์ข้อความหรืออะไรต่างๆคอมเมนต์เข้าไปบางทีคนขึ้นข้อความมาในเว็บไซต์หรือว่าใน LINE หรือว่าใน Facebook นะเจ้าค่ะคนก็ยังไม่ทันรู้ว่าจริงเท็จยังไงก็เขียนเข้าไปลุมด่าหรือลุมว่าอะไรอย่างเง ี้ ยอันนี้อยากให้พระอาจารย์ให้สตินิดนึงว่าควรจะตั้งจิตยังไงในภาวะที่เราอยู่ในสังคมแบบนี้เจ้าค่ะ คือพวกที่ไปรุมด่ารุมว่านี่ก็สร้างกรรมอยู่แล้วนะ เจ้าค่ะ มันก็ไม่ดีจิตใจเราก็เศร้าหมองเอ๊ะแทนที่เราจะรับข่าวสารอะไรที่มันดีๆร่วมอนุโมทนาเอ๊ะเราไปรับข่าวไม่ดีเราจิตใจเรากลับเศร้าหมอง เจ้าค่ะ อันนี้มันจึงเป็นเรื่องไม่ดีที่จะเกิดขึ้นแต่สำหรับผู้ที่รับข่าวสารมีภาษาต่างๆอันนี้พระพุทธเจ้าก็เตือนว่าให้เป็นผู้ที่ปิดกั้นอินทรีย์คอยที่จะระวังรักษาไม่ให้สิ่งที่เป็นอกุศลธรรมเนี่ยมันเข้ามาในใจของเรา เจ้าค่ะ เหมือนกับบ้านเมืองเนี่ยแบบถ้ามีประตูเมืองใช่ไหมเขาทำเป็นป้อมปราการอย่างเงี้ยก็จะมีประตูในประตูนั้นก็จะต้องมีนายทวารที่เฝ้าประตูออกไปนายทวารนี่ถ้าเผื่อว่าเผลอหลับในข้าศึกมันก็เข้ามาได้หรือว่าข้าศึกแบบปลอมตัวมาถ้านายทวารไม่หลับในแหละแต่ว่ามันไม่ฉลาดไม่สามารถแยกแยะได้ว่าไอ้คนนี้เป็นไส้ศึกคนนี้เป็นคนในเมืองนะให้เข้ามาทุกคนเลยอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าจะทำให้เมืองนั้นมีการถูกปล่อยข่าวลือถูกวางเพลิงก็จะเป็นอันตรายได้อ ัน นี้เปรียบกลับมาเหมือนกับเวลาที่เราเอาตาเราไปดูเรื่องอะไรเอาหูเราไปฟังเสียงอะไรมาก็ตามเนี่ยอันนี้เหมือนกับสิ่งที่มันเข้ามาจ ิ ตของเราจะต้องมีนายทวารคือนายทวารนี้จะต้องเฝ้าอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายและใจเหมือนกับนายทวารที่เฝ้าอยู่ที่ประตูทางด้านเหนือด้านตะวันออกด้านตะวันตกไล่ไปไล่ไปนายทวารตรงนี้ก็คือสตินั่นเองนะที่จะต้องตั้งเอาไว้เพื่ออะไรเพื่อไม่ให้สิ่งที่เป็นอกุศลธรรมเนี่ยมันแวบเข้ามาในใจของเราได้ ถูกค่ะ แต่ตอนนี้เราจึงต้องฝึกสติให้มีกำลังถ้าสติเราไม่มีกำลังอ่อนกำลังเดี๋ยวบางทีเราก็เผลอไปตามกระแสสังคมเหมือนกันน่ะรุมด่าเข้ารุมใส่ความเข้าอยู่เข้าไปอยู่ในกระบวนการของการเบียดเบียนไปโดยในแอบแฝงมาในรูปของความยุติธรรมนะคิดว่าฉันจะทำเพื่อความยุติธรรมแต่คุณก็ไปเบียดเบียนเขาแล้ว ถูกค่ะ มันก็เป็นบาปอ่ะแน่นอนอันนี้นะถ้าอยู่ในเรื่องของความยุติธรรมแต่ว่ามีการเบียดเบียนกันอันนี้เป็นบาปแน่นอน เจ้าค่ะในกรณีนั้นก็เป็นกรณีหนึ่งนะเจ้าค่ะที่โยมถามเมื่อสักครู่แต่อีกกรณีหนึ่งเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะโยมสังเกตเองในพวกโซเชียลมีเดียหรือว่าการสื่อสารที่เราผ่านทางโซเชียลมีเดียอินเทอร์เน็ตต่างๆเนี่ยเจ้าค่ะมันมีเรื่องของการที่ว่าบางคนมีเจตนานะเจ้าค่ะที่จะให้ข้อมูลผิดๆตลอดเวลาอย่างนี้เจ้าค่ะที่ว่าจะทำให้เกิดความร้าวฉานแตกแยกใช่เจ้าค่ะคนที่เจตนานี้ยิ่งบาปหนักเลยใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย ์ถูกต้องถูกต้องคือตัวเอง เป็นคนที่มีมิจฉาวาจาแล้วก็ยังชักชวนให้คนอื่นไปทํามิจฉาวาจาเนี่ยนี่คือชั่วดอกหนึ่งไม่พอเอาชั่ว2ดอกคือเป็นคนชั่วยิ่งกว่าคนชั่ว เจ้าค่ะ พระพุทธเจ้าใช้คำว่าเป็นอสัตบุรุษยิ่งกว่าอสัตบุรุษนี่คือคนที่ไม่ดียิ่งกว่าคนไม่ดีคือมันคูณ2ขึ้นไปเลยนะตัวเองทําเองไม่พอแล้วยังชักชวนให้คนอื่นก็ทําอันนี้คือคนแบบนี้มันก็มีอันนี้เป็นพวกลูกสมุนของมารเราก็อย่าไปยุ่งกับมันเนาะเราก็พยายามที่จะตั้งสติขึ้นนั่นแหละ เจ้าค่ะแล้วพวกนี้นี่ตามในพุทธศาสนาของเรานะเจ้าค่ะเพราะว่าบ้านเรานี่เป็นเมืองพุทธนะเจ้าคะคนคนนั้นนับถือศาสนาพุทธด้วยแต่ว่ามีกลุ่มคนที่เหมือนกับพยายามสร้างความแตกแยกหรือความคือพูดขาวให้เป็นดำดำให้เป็นขาวอย่างเงี้ยใช่ปะโดยเจตนาจะด้วยเพราะว่ามีโดนล่อลาบด้วยลาบหรืออะไรก็แล้วแต่นะเจ้าคะหวังผลประโยชน์อะไรก็ตามเนี่ยโยมอยากให้พระอาจารย์เมตตาพูดที่นิดนึงว่ามันจะมีบาปหนักที่จะตกกับตัวเองหรือว่ากับครอบครัวไหมเจ้าคะตามหลักอะเจ้าคะ แม้ถ้าคนประเภทนี้เขาได้มาฟังรายการธรรมรับรุณเนี่ยนะมันก็จะดีมากอยู่แล้วในบุคคลที่ฟังธรรมะอยู่เรื่อยๆเนี่ยจิตเขาจะน้อมมาในทางที่จะห่างออกจากอกุศลแต่เพราะว่าอกุศลถ้าทำไปมันก็ไม่ดีม ัน จะพาไปสู่นรกได้พาไปในที่ไม่ดีได้เราก็ทำความดีในบุคคลที่ทำความดีก็จะไปสู่สวรรค์ได้ไปสู่ที่ที่ดีได้เพราะฉะนั้นถ้าทำอกุศลอยู่ก็ให้เลิกซะแต่ถ้าเรามาฟังธรรมอยู่เรื่อยๆเนี่ยจิตมันจะน้อมมาอยู่แล้วแต่บางทีการคบเพื่อนชั่วมันก็จะทําให้เราไหลไปตามนั้นเราก็อย่าไปคบกับเพื่อนชั่วเราก็มาคบกับเพื่อนที่มันดีๆในจิตใจเราก็จะคล้อยตามมันในทางที่ดีท ี นี้ว่าประเด็นคือว่าคนที่ไม่ดีบางทีเขาก็ไม่ได้มาฟังธรรมไงคุณเตือนใจเพราะฉะนั้นเราพวกคนดีๆทั้งหลายที่ฟังธรรมอยู่เนี่ยก็พยายามที่จะป้องกันตัวเองให้ได ้ โดยการตั้งสติขึ้นอย่าให้ไปตามกับดักของคนไม่ดีและมีสิ่งไม่ดีใดๆมาเรารู้เราเห็นละพยายามรักษาสติให้ดีอย่าไปทําความชั่วในนามของความดีเพราะว่าการทําความชั่วในนามของความดีไม่มีมีแต่การทําความดีในนามของความดีให้มีเมตตากันทางกายทางวาจาและทางใจสังคมเราจะดีขึ้นมาได้แน่นอน เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะเวลาในรายการธรรมรับปรุณในเช้าวันเสาร์แรกของเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็หมดลงแล้วนะคะวันนี้เราได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไฮโศกได้เมตตาที่จะมาสนทนาธรรมะหรือว่าธรรมะสักกัจฉาตามที่พระมหาตุ้ยท่านแนะนำมาให้โยมพูดคำนี้นะเจ้าคะเรียบร้อยไปแล้วเป็นการตอบปัญหาที่คุณพานุมาได้เขียนถามมาเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องของการเป็นผู้พิพากษาที่จะตัดสินโทษของคนโยมคิดว่าเป็นประโยชน์ความรู้แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่มีอาชีพอยู่ในทางด้านของศาลยุติธรรมมากทีเดียวถึงเวลาที่เราจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งวัดป่าดอนไฮโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไฮโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีพร้อมกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโซหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสของทางวัดเพียงแค่นี้พรุ่งนี้เช้าตอนตีห้าเรากลับมาพบกันใหม่ในช่วงของการธรรมสักกัจฉาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้เหมือนเคยสำหรับในเช้าวันนี้กราบขอพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ เชิญบาน สาธุเจ้าค่ะ